cierpiąc na brak sensu życia, opowiem co mżem czuł. Sukces niesie za sobą jedynie ból, pieniądz i popularność w jakimś stopniu zmieniają. Zyskujesz nową tożsamość, ludzie widzą tylko siano. Tu gdzie każdy zły interes kłóci się ze zdaniem fanów. Stąpasz po cienkim lodzie, weź dwa razy się zastanów. Jeśli dupę twą sprzedano i nie miałeś na to wpływu, to i tak masz kurwy tytuł. Jebana pipo, znam temat kasy, nie jestem hipokrytą. Mówiłem o pieniądzach, chwaliłem się złotą płytą. No pewno, że przeliczam, a ciebie chuj strzela, bo masz przestój w koncertach cały rok. Nie jak Peja, gra w czwartki, poniedziałki, zapełniam hale, salki, nie jak ty podupadły. Gwiazdorku tandetnej fasy, działam niezależnie, prężnie zgarnia premie pieniężne, bo sięgam znacznie wyżej. Tam gdzie ty nie sięgniesz, chciałeś cały szmat zgarnąć. Padłeś w komercyjne bagno, gdzie szacunek, kariera, wszystko to z czasem przepadło. Jak Zak de la Roca, ja tę muzykę kocham. Pieniądze przyszły z czasem, a i bez nich bym próbował. Nie mam czasu na refleksję, chcesz to szyć, że robię forsę. Nie mam czasu na rozkminy, ziomuś, jestem Rolling Stones. Nie zamierzam się tłumaczyć, że wychodzi nam to wszystko. Nie zamierzam cię pognębiać, robię swoje, tobie przykro. Wyczuwam twój styl, zanim zdążę ciebie dojrzeć. Świat fałszywych gestów, uśmiechów i spojrzeń. Ty ściskasz moją rękę, coś jakbyś chwytał gówno. Czy dlatego, że odnoszę sukcesy, tobie smutno? Zanim spytasz mnie z dupy, gdzie się podział stary Peja, ja zapytam ile lat rapu słuchasz, by oceniać. Tak, to ten cwaniak, nie rozmieniam się na drobne. Ty na te drobne, głodne, tak, wiem, że masz z tym problem. Teraz odpocznę, już nie zagram za pustawki. To jak zamówić przystawki i wycofać się do szatni. Masz zbyt dużo kompleksów, to twoje prawdziwe oblicze. Jak Megadeth, Metallica, chcesz dorównać mi w muzyce? Uwierz mi i ćwiczę, nie ścigam się, piszę. Złość czuję, wykrzyczę, powiem ziomek, takie życie. Tu chodzi o emocje, chcesz nazwij złotym chłopcem. Jestem hardkorowcem, jeśli nie wiesz, choć dorosłem. Solidnego rapu porcję lubię fundować mym fanom. Ty zawsze będziesz widział tylko to, że robię siano. Mam do popisu pole, ty se ze zgryzoty polej. Twoje dąsy pierdolę, bo wciąż będę robił swoje. Nie mam czasu na refleksję, chcesz to szyć, że robię forsę. Nie mam czasu na rozkminy, ziomuś, jestem Rolling Stones. Nie zamierzam się tłumaczyć, że wychodzi nam to wszystko. Nie zamierzam cię pognębiać, robię swoje, tobie przykro. Wyczuwam twój styl, zanim zdążę ciebie dojrzeć. Świat fałszywych gestów, uśmiechów i spojrzeń. Ty ściskasz moją rękę, coś jakbyś chwytał gówno. Czy dlatego, że odnoszę sukcesy, tobie smutno? Zarabiam ten pieniążek, bo muzykę ktoś docenił. Gdyby szmal był najważniejszym, mym wydawcą byłby Remik. I choć nie dostanę Grammy, nadal w doborowym gremium. Oto jakość marki premium. SLU! Chcesz to hejtu? Jeśli stuwa to krzyż, to w portfelu chcę mieć cmentarz. Ty nie bądź taka spięta, pamiętaj, nie jesteś święta. Byś mogła odsłonić twarz, jak Issa Hilla. Nie wkurwiaj mnie, chwila, nie rób ze mnie debila. Opcja bez rozgłosu nie pasuje do nas raczej. Mój interes jest legalny, kurwy. Wy się spinacie za to, że awansowałem do lepszego świata z rapem. Rap był tą jedyną szansą, więc zamknij japę. Masz poważne wątpliwości, jeśli chodzi o twój talent. Ty podkładasz ludziom świnie, tym co lepsi są wspaniale. Ty masz sezon ogórkowy, dla mnie ludzie na koncertach. Różnica jest znacząca, weź to chłopcze zapamięta. Nie mam czasu na refleksję, chcesz to szyć, że robię forsę. Nie mam czasu na rozkminy, ziomuś, jestem Rolling Stones. Nie zamierzam się tłumaczyć, że wychodzi nam to wszystko. Nie zamierzam cię pognębiać, robię swoje, tobie przykro. Wyczuwam twój styl, zanim zdążę ciebie dojrzeć. Świat fałszywych gestów, uśmiechów i spojrzeń. Ty ściskasz moją rękę, coś jakbyś chwytał gówno. Czy dlatego, że odnoszę sukcesy, tobie smutno?